زامن ورته ویل د خدای د پاره ته خو بس په مخه یوسف یادوي خبره دل راغلی دا چې داغه په غم کې بخپل ځان رنزور کړي یا بخپل ځان هلاک کړي.